Evet sevgili dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti Salih'in ve tabii diğer bütün peygamberlerin temsilcisi olması bakımından burada Hazreti Salih'in diyoruz. Tebliğ ilkeleri, tebliğ prensipleri, kavmine karşı kullandığı dil, üslup, ön plana çıkardıkları, vurguladıkları, bunların anlam bağları, bunları kurmaya çalışıyoruz. Özellikle 6 madde ön plana çıkıyor diye konuştuk. Bu 6 maddeden birincisi 3 başlığa ayrılıyordu. Bir tanesi tevhid, ubudiyet efendim ve takva. İkincisi peygamberlerin hiçbir ücret beklememesi ki o ücret bekleme üzerine geçtiğimiz programın son kısmını, ikinci bölümünü özellikle tekrar izleyebilirsiniz kaçıranlar olduysa. Orada farklı bağlantılar kurmaya çalıştık. Bugünle de irtibatını kurmaya çalıştık. Üçüncüsü nimetlerin hatırlatılması. Nimete bakış açısının hatırlatılması, nimetlerin geçmiş eski nimetlerle bağlantısını kurularak bir hafıza tazelenmesi, mensubiyet duygusunun, devamlılık duygusunun oluşturulması. Ondan sonra dördüncüsü, hocam? İstiğfar ve tevbe. İstiğfar ve tevbe. İstiğfar ve tevbeyi aradan ayırmamız lazım. İstiğfar bir özür dileme gibi algılanacaksa, tevbe o özre vesile sebep olan eylemden, fiilden dönüş anlamına geliyor dedik. Ve burada da özellikle israfla bağlantısını kurduk. Onu beşinci madde yapalım. Onu beşinci madde olarak hocam son kısımda söyledi. Evet. Ben de onun Şuara suresindeki 151-152 son kısmını mealen hatırlatayım. Artık Allah'tan korkun, bana itaat edin. Müstiflerin emrine uymayın. Hı hı. Müstiflerine uymayın. Enteresan. Onlar yeryüzünü fesada verirler. Şimdi israfla ifsat arasında bir bağlantı var. Var. Bu çok önemli. Bir daha. وَالَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ ve la yuslihun. O ayetin sonunda bir de o var. Bir de o var, onu ben söylemedim. Evet ve ıslah etmezler diyor, evet. Düzeltmezler diyor. Düzeltme dememek lazım, ıslah başka bir şey belki de. Şimdi sevgili hocam, buradan öyle silsileden öyle çıkıyor ki ifsat nedir? İsraf nedir? Ayetlerin gelişinde de ben bir tanım çıkarıyorum. Şimdi bir insan gerçekten Allah'a karşı ittika duymazsa, takva o siz evet, en başta açtınız en baştan beri. Ondan sonra ve emin peygamberin risaletine uymazsa, ben size gönderilen emin bir peygamberim. Ondan sonra Allah'a karşı itaat beslemezse, itaat etmezse, bunu tevhidle birleştirmezse, alemlerin Rabbi diyor çünkü oradan tevhide bir gönderme var. Ondan sonra, ve nimetleri nimet olarak bilip, nimetin kaynağını bilip, nimeti yerli yerinde düzgün sarf etmezse, nimetlerin nereden geldiğinin gerçek bilincinde olmazsa, ondan sonra kendi yaptıklarını kendine mal ederek şımarıklığa düşerse, şımarıklık gösterirse, ondan sonra böylece israfa sapmış olur, böylece de ifsada sapmış olur. Yani ifsat aslında israfın üzerinden bütün bunların yapılmasıdır. Aynen öyle. Ve böylece yeryüzü tamamen bozguna uğrar, salah, ıslah olmaz. Doğru. Diye böyle bir kabaca toparlama yapıyorum. Aynen öyle. Bu şimdi sizin okuduğunuz, yani toparlamaya çalıştığınız konu şu Ara suresindeki ilgili ayetler. Evet. Yani 150, 151, 152 ile bitiyor. Kaçla başlıyor onu da söyleyelim. 141 ile başlıyor. 141, 152 arası. Evet. Hazreti Salih'i anlatıyor. Onlardan öyle bir sonuç çıkartılabilir. Eyvallah. Araf suresinde de bu nimetleri hatırlatıyor gene. O 73. 73'ten başladık, 74'e geldik. 74'te demiştik ki Allah Hazreti Salih'e kavmine, Semud kavmine olan nimetlerin bir bölümünü hatırlatıyor. Onlar üzerinde durmayalım. Anlattık onları. Fezkuru ala Allah'ı. Allah'ın o bütün nimetlerine saydığı ve saymadığı. Ala kelimesi böyle çoğul bir kelime, ne kadar nimet varsa. O saydığı ve saymadığı bütün nimetleri hatırlayın. Nimeti hatırlamak sahibini hatırlamak demektir. Aynen öyle. Yani zikir kelimesi öyle sadece bir şeyi akla getirmek değil. Onu akletmektir yani. Hı-hı. Zikir akletmenin vesilesidir. Akletmek zikirle zikrin sahibi olan, nimetle nimetin sahibi olan arasında bağ kurmaktır. Dolayısıyla nimetleri hatırlamak demek sahibini, nimetleri veren kudreti hatırlamak demektir. Ondan sonra benim beşinci madde olarak beyan etmeye çalıştığım şu arada üç şey geçiyor. وَلَا تُطِعُوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ Müsriflerin emrine, durumuna, o emrine her emir kelimesi her geçtiği yerde emretmek buyrukta bulunmak manasına gelmez. Onların tutumu demek yani. Tutumu, davranışı, işleri. İşleri, evet. Yani onlar öyle yapıyor diye siz de öyle yapmayın. Belki onların tuttuğu yol, gittiği yol. Gittiği yolu yol edinmeyin. Onlar sizden eğer böyle şeyler istiyorlarsa bu defa o emre de itaat etmeyin, boyun bükmeyin, aldırış etmeyin. Vela tutuyor. İtaat kelimesinin böyle olumsuz geçtiği yerlerde üç tane manası vardır. Dikkate almamak, boyun eğmemek, ciddiye almamak yani. İtaat etmemek, boyun eğmemek ve aldırış etmemek. Aldırış etmemek. Evet. Hmm. Yani hem itaat etmeyeceksin, hem dikkate almayacaksın, hem de boyun bükmeyeceksin. Böyle adamlar ne yapalım bizden böyle istiyorsa böyle yapalım. Hayır. Vela tuti'u emral müsrifin. Müsrif olan adamların hem emrine hem işine itaat etme. Siz de onlar gibi olmayın ve onların dediklerini yapmayın. Hmm. Ne olur? Çok kim bunlar? Önemli bir şey hocam yani. Evet. Bu toplumun genel bazı eğilimlerine de karşı çıkmayı, karşı durmayı gerektiriyor. Diyelim ki evinizi taşıyacaksınız. A semtinden B semtine gidiyorsunuz. Eski eşyalarınız var, kullanılabilir durumda. Ama sırf o semte yeni gittiğiniz semt daha müsrif bir semt. Gösteriş, alayış bunlar ön planda. Sırf oraya uyum sağlamak için, onlara uymak için ne yapıyorsunuz? Siz baştan sona mesela evinizi yeniliyorsunuz, eşyanızı atıyorsunuz öbürlerine. Hı-hı. O kullanılabilir. Şimdi vadesi de atarken israf, alırken de israf. Alırken de her yönden. Niye? Çünkü oradaki insanların tarzı hayatına uydunuz. Bak burada demek ki bu emir devreye giriyor. Devreye giriyor, evet. Hmm. Böyle yapanlar aynı zamanda kimler? اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ İşte bu adamlar bulundukları yerde fesatlık, müfsitlik yapanlar. Yani Allah'ın koyduğu, kurduğu düzeni bozmaya gayret edenler. Doğrudan veya dolaylı olarak. Onun içindir ki Rum suresinde Rabbimiz buyuruyor ki زَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak karada da denizde de bozulmalar meydana geldi. Çok enteresan. Evet. Yani günahı kendisiyle sınırlı değil. Değil. Olumsuzluk. Tabii. Bozuyor. Her tarafı bozuyor. Yani işte onun için mesela o ayette yani şu Ara suresi 152. ayette mesele sadece israf ve ifsat kelimeleriyle bitirilmiyor. Vela yuslihun diye onların aslında yapmak yani yapmaları meydana gereken getirdikleri bozulmanın böylece aslında neyi yapmadıklarını gösteriyor. Vela yuslihun. Bu adamlar israftan kaçınmayarak ifsada dalarak Allah'ın koyduğu düzeni allak bullak eden hiçbir düzgün davranışın sahibi olmayan bir görüntü ile yani asıl gittiler. Vazifelerinden uzaklaştığını da böylece ifade Tabii. etmiş oluyor. Vazifeyi evet. asliyeli, asıl vazifeleri ıslah idi. İdi. Ama onlar israfla ifsada saptılar. Böylece ıslahtan uzaklaştılar. Evet. Hmm. İşte onun üzerine Araf 74'te وَلَا تَعْتَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Burada da böyle bir kelimeyle geçiyor. Bir cümle. Meselenin israf kısmını söylemiyor. Islah etmeme kısmını söylemiyor. Müfsit kelimesini. Bu adamlar bulundukları toplumda müfsit insanlar idiler. Ve Hazreti Salih onlara toplumda bozgunculuk yapmayın. Çok fesada güzel. Sebep olmayın. Yani işte böyle ben öteden beri hep söylüyorum. Çok güzel yani hocam ya. Cemaat halinde, grup halinde, kitle halinde bir bütüne hitap ederek bozduğunuz adamlara bu bozgunculuk yapmanızın karşılığı olarak kendi başınıza evinizde tevbe edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Nereyi ifsad ettiyseniz orayı ıslah edeceksiniz. Onun ifsadın tevbesi ıslahtır. İfsad ettiniz, israf ettiyseniz onun tevbesi yan gelip yatarak evde Allah'a yönelik bir niyaz ile olmaz. İfsadın ve israfın tevbesi ıslattır. Hazreti Salih'in kıssasının bu 5. maddesi diye belirlediğim maddede öğreneceğimiz budur. Muslih adamlar olacaksınız. Islah edici. Niye? Çünkü ifsad ettiniz. Bozdunuz, perişan ettiniz ortalığı. Bu bozmanız, perişanlığınız sizinle sınırlı değil. Ortamı bozdunuz. Arzı bozdunuz diyor. Onun için Rum suresinden okuduğum ayette de zahar el fesadu fil berri vel bahri bima kesebedeydin nasi. İnsanların kendi ellerinden dolayı karada da denizde de bozulmalar meydana geldi. Artık şu gün yaşadığımız dünyada bunun ne kadar can alıcı örneklerinin yaşandığını gözünü açan her bir belgeseli seyredenler bu bozulmayı, bu bozulmanın nerelere kadar ulaştığını çok net ve çok rahat bir şekilde görür ve gözlemleyebilir. Sevgili hocam, düşünce bir nimettir. İnsanın düşünen bir varlık olması ya da düşünme denilen şey başlı başına bir nimet. Duygu bir nimettir. Tabii. Hani somut nimetler var, soyut nimetler var. Davranış, iyi davranış, yerinde iyi hal bir nimettir. Eşya, şeyler, bütün mahlukat verilenler genel düşünürsek bir nimettir, nimetlerdir. İşte diyelim bu enerji, varlıklar, her şey başlı başına bir nimet. Şimdi mesela tek tek düşünelim. Düşüncenin israfı nasıl olur? Çünkü fesadın içerisinde düşünce boyutu var. Tabii oradan başlıyor zaten. Oradan başlıyor. Yani mesela duygudan belki başlıyor. Duygu düşünceden önce midir, sonra mıdır, o bir tartışma. Şimdi düşüncenin vahye göre, Allah rızasına göre, temel insani prensiplere göre, fıtrata göre kodlanmaması beraberinde müthiş tahripkar, yıkımcı bazı fikirleri ortaya çıkarıyor. Örnek, işte ideolojiler. Yani geçtiğimiz yüzyılda ideolojilerin nasıl bir yıkım yaptığını biliyoruz. Efendim, 1. 2. Dünya Savaşı'nın altında aslında insan aklının tamamen yanlış bir felsefeyle çalışması var. Yani insan aklının yeryüzüne kendi kendine şekil vermeye çalışma çabası var. Kendi ırkını, kendi milletini neyse yükseltme çabaları var. Düşünce var. Düşüncenin hakikate göre çalışmaması israftır. Diyebilir miyiz? Deriz. Duyguların Allah'ın verdiği hissiyata, fıtrata odaklı, ayarlı, uyarlı çalışmaması israftır. Bu sefer duygu fesadı ortaya çıkar. Yani duygular da fesada yol açar. Bunu nereden biliyoruz? İnsanlar duygularını yanlış yolda kullandığı zaman psikolojik rahatsızlıklar çıkıyor. Sosyal rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Sosyal cinnet çıkıyor. Sosyal şizofreni çıkıyor mesela. Davranışlar, insanların davranışlarını belirleyen şey salih amel duygusudur. Ameli salih. Ameli salihi belirleyense amenu, yani iman etmektir. İmandan kaynaklanan davranış olmadığı zaman o davranış fesada müteveccih bir davranıştır. Çünkü israf edilen bir davranıştır gibi. Yani bütün her şeye bu çerçevede baktığımızda israfı böyle boyutlandırabiliriz. Dolayısıyla israfla beraber gelen fesadı ve dolayısıyla asıl vazifemiz olan salahtan uzaklaşmayı böyle ele alabiliriz gibi, evet, hissediyorum. Doğru. Yani çok da şekillendirilmiş, yani hayat pratiklerinin içerisine serpiştirilmiş bir izah biçimi. Elbette öyle. Birinci bölümde de ifade etmiştim yani. Bizim kavramlarımızın içinde bir takım oynamalar ve onların içerisini bir takım beşeri algılarla doldurmak gibi bir yanlışlık yaptık. Yani mesela neyin israf olduğunu, israfın aslında Kur'ani mantalite olarak neyi karşıladığını tam anlamadan herhangi bir çok vermeyi israf ettik. Halbuki öyle değildi. Bunun kaynağıyla, vereniyle irtibatını kurmak gerekiyordu. Onun uğrunda yapılacak harcamaların hiçbir türünde israf kavramının kullanılmayacağını akletmedik. Aklımızı israf ettik aslında yani. Doğru düşünmedik. Allah'ın bize yaratıp ihsan ettiği görünen görünmeyen ne kadar nimet varsa, sağlığın israfı diye bir şey var. Tabii. Sağlığı israf ettik. Medeniyeti israf etmek diye bir şey, evet, var. Yani üretilme, meydana getirilme gerekçesini kaybettiğiniz ve hizmet etmesini düşündüğünüz bir ideali, idealinin dışında başka bir tarafa yönlendirmeniz onun israfına kapı aralamak demektir. Dolayısıyla ifsada kapı aralamak. Ondan sonra ifsad oluyor. Bu aynı zamanda çok önemli başka bir kavramın da yerinden edilmesi gibi bir sonuç meydana getiriyor ki şimdi aklıma geldi. Mesela Allah, Cenab-ı Hak kainatı, varlıkları yaratırken onlarla alakalı iki şey söylüyor. Bir de bir söylediği Allah her şeyin mutlak yaratıcısı ve düzenleyicisidir. Tesviye edicisidir, tasvir edicisidir, halik olarak. Ama aynı zamanda Allah bu yarattığı şeylerle alakalı bir de hidayet belirleyicidir. Allah'ın hadi sıfatı yarattığı her şeyde bir hidayet öğretisini gündeme getirir. Yarattığı her şeyde. Her şeyde. Şimdi bu hidayet deyince, şimdi mesela Ala suresinin başında var. Sebbihisme rabbikel a'la ellezî halaka fesevva vellezî kaddera fehedâ. Orada geçiyor. Şimdi onu izah ederken, yorumlamalar yapılırken deniyor ki işte Allah her şeyi yaratandır. Biz onu tesbih edeceğiz. Ellezî halaka fesevva, şekil verendir. Vellezî kaddere, takdir edendir. En ince ayarını verendir. Fehedâ ve Allah hidayet edendir. İşte oradaki hidayete insanlara doğru yolu gösterendir gösterme diye daraltıyor. Çok daraltmışız. Çok daraltıyor. Hidayet kavramı aklımızda hep doğru yolu göstermek diye yerleşmiş. Evet. O kavramın içini Allah'ın nasıl doldurduğunu, bunu hangi tür ayetlerin içerisinde istihdam ettiğini görmemişiz. Bir tane manayı tek mana olarak kabul etmişiz ve sonra o evrensel bakışı yöresel ya da dar gecekondu anlayışına mahkum etmişiz. Ama bakın, şimdi onunla ilgili bir ayet daha var. O da Taha suresinde. Firavun soruyor Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a. Diyor ki, Femen rabbukuma ya Musa. Ey Musa, sizin de Rabbiniz kimmiş? Aslında alay ediyor. Benzer soruların bir bölümü de şeyde var. Şu Ara suresi 23. ayetten itibaren 29'a kadar gelir. Kardeşlerim baksınlar. Alay ederek, Gale firavunu ve ma rabbul alemin diye de sorusu var. Ma'yı kullanarak Cenab-ı Hakk'ı cansız ve ruhsuz bir varlık gibi küçümseyici, indirgemeci mantıkla da soruyor. Orada öyle müşriklerin Rahman sıfatıyla alay ettiği gibi Furkan suresinin 60. ayetinde. O detaylara girmiyorum. O başka bir konu. Diyor ki Firavun, Femen rabbukuma ya Musa. Ey Musa, Rabbiniz de kimmiş? Hazreti Musa cevap veriyor. Rabbuna, bizim Rabbimiz. Ellezî a'tâ külle şeyin halkahû. Bizim Rabbimiz her bir şeye yaratılışını verendir. Secde suresi 7. ayette de bunu en güzel yapandır manası var orada. Ellezî ehsene külle şeyin halegahu diye geçer orada. Her şeyi yaratan, yarattığı her şeyi en güzel yaratan. İnsanı da ahsen-i takvim üzere yaratmak o manadadır. Tamam. Asıl vurgum o değil. En güzel, her şeyi yaratılışını veren, yani her şeyi yaratan, sümme heda. Çok sonra güzel. Da her şeye hidayet edendir. Ne demek hidayet etmek? Yani mesela taşın hidayeti nedir? Evet. Yağmurun hidayeti nedir? Rüzgarın ki nedir? Çünkü hilkatle hidayet burada tamamen yan yana, yapışık ele alınıyor. Hidayet hilkatin sonucu. Hilkatten, genel yaratılıştan hidayeti koparıp sadece bir insanın doğru yola gelmesine indirgerseniz okyanusu bardağı dolduramazsınız. Böyle taşırırsınız, karma karışık olur. İşte hidayet, Allah-u Teala'nın her bir varlığı, her bir mahluku yaratırken onu yaratılış amacına uygun dizayn etmesine denir. O zaman şöyle... İşte onun için bir şey daha söyleyeyim, hem yani doğru, şey yapmasın diye Yusuf Bey. Bunun için hidayet, biz eski ifadeyle lima hulika leh deriz. Yani bir şey niçin yaratıldıysa o yaratılış amacına uygun olarak programlanmışlığına biz onun hidayeti deriz. Onun için mesela sebbihe lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yusebbihu lillahi ma fis semavati diye sebbih, tesbih kelimesini göklerde ve yerde ne varsa her birine nispet eder Allahu Teala. Evet. Hatta 44. ayetinde İsra suresinin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkun tesbihahum der. Her bir şey tesbihe kodlanmıştır. Tesbih nedir? Tesbih, göklerde ve yerde ne kadar mahluk varsa her birinin kendi yaratılış amacına uygun olarak Allah'ın istediği gibi varlığını devam ettirmesine derler. Aynen öyle. Tesbih. Varlığını ilahi iradenin istediği doğrultuda devam ettirmesidir. İnsandan istenen de budur. Onun için insana da zikirden farklı olarak tesbih fiili de, tesbih nispet, emri de nispet edilir. Bunun için bakın, tevhide ve şirke dair iki ayrı isimlendirmemiz daha vardır. Biz tevhide adalet, şirke zulüm deriz. Aynen. Niye? Allah'ın hakkı tevhid üzere birlenmektir. Şirk ise Allah'ın birlenmek olan hakkını yerinden etmektir. İşte ona zulüm derler. Zulüm denir, evet. Dolayısıyla israf da, ifsat da aslında hidayete, yani yaratılış amacına uygun olan o büyük programa karşı bir karşı duruştur. Onun için onun yani sonuçları sadece kişinin kendisiyle değil, yaşadığı dünya ile de irtibatlı olur ve toplu bir fesadın, toplu bir bozulmanın, toplu bir çürümenin fitili ateşlenmiş olur. Hidayete karşı bir duruş sergilendiği için. Aynen öyle. Çok güzel bir bakış açısı. Yani hilkatle hidayeti beraber düşünmek. Bütün hilkat unsurlarıyla hidayeti irtibatlı düşünmek çok geniş, çok güzel. Mesela buradan hemen diyelim insan kitabıyla, kainat kitabıyla bağlantı kurabiliriz. Tabii. Bir çekirdeğin kendisinde takdir edilen ölçülere göre açılması, neşü nema bulması bir tür hidayetidir. Tabii. Yani çünkü tabii, kapalı halden açık hale geliyor. Orada bir hidayet söz konusu. Efendim o halden gonca haline geçmesi, goncanın gül haline geçmesi bir tür hidayettir. Tabii, yani fıtratıdır aynı fıtratıdır zamanda. Fıtratıdır ve takdir edilen ölçülere göre işlemesidir. Tabii. O tasvirin, o tesviyenin üzerinde gözükmesidir. Dolayısıyla orada biz hidayet demek ki güle bakarken de, goncaya bakarken de gül goncanın hidayete ermiş halidir diyebiliriz. Deriz. Diyebiliriz. Aynen öyle, hani çok güzel. Uyarlıyorum zihninde. Evet, evet. Şimdi insanda da aynı. İnsanda da potansiyeller var. Bu potansiyellerin açığa çıkması, iman potansiyelinin, şuur potansiyelinin, tefekkür potansiyelinin açığa çıkması onun hidayete ermesi. Aynen öyle. Ama çekirdek halinde kalması ölümüne sebeptir, zulümdür. Evet. Çünkü o takdir edilen ölçüyü, miktarın açığa çıkmamasını sağlıyorsunuz. Belki küfür budur hocam bir açıdan da. Küfür insandaki potansiyellerin kapalı tutulmasıdır. Evet, üzerinin örtülmesi. Üzerine sürekli baskılanması. Ben zaten küfür öyle diyorum. Fıtratın örtülmesine küfür denir diyorum. Evet. Onu diğer nesnelere de uyarlayabiliriz. Bir insanda çok ciddi bir iman etme potansiyeli var. Bu iman etme potansiyeli açığa çıkmak üzere kurgulanmış, takdir ölçülümlendirilmiş ve bunun için her şey aslında bir uyarıcı faktör. O kapağı açmak istiyor. Küpün içindeki müthiş enerjiyi açığa çıkarmak için sen kapağı inadına tutuyorsun üzerinde çıkmasın diye. İşte bu inadına tutma fiili bir tür küfürdür. Küfürdür, bir tür zulümdür. Zulümdür. Yani. Evet. Evet. Demek ki hidayet maşallah güzel. Allah razı olsun. Biz Nakatullah kısmını Hazreti Salih ile ilgili evet, konuşacağız ama onu artık bir sonraki programda inşallah. Evet. Onunla inşallah ilgili de böyle 5-6 maddelik bir şeyler söyleyeceğim. Güzel ama bu hoş oldu yani. Evet. Bu bahis önemliydi. Allah razı olsun. Amin. Ecmain, çok sağ olun. Hayra vesile oldunuz. Efendim bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Geri kalanını sizlerin yüksek şuurlarına havale ediyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Mm-hmm.